محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی، رحمت خدا کی لائی، جود و صفا کے پیکر، جود و صفا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا رہے ہیں، اے بے قصو مبارک، اے بے قصو مبارک، اب غم زدوں کے یاور تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جھومو اے بد نصیب او خوش غریب، دیکھو غریب پرور، دیکھو غریب پرور تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اے بے نوا گدا آؤ، اے بے نوا آؤ آؤ گدا آؤ، وہ آمنا کے گھر پر، وہ آمنا کے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ